עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בוא נראה מה אנחנו בכושר. בוא נראה איזה... אז טוב, חול המועד, לא? היום יום חול, תסביר לי רק את זה, שאני יודע איפה אני עומד. זה יום חול, אבל אני עדיין מרגיש טיפה חול המועד, כי יש בי, ההרגל, הגוף הורגל, כן. לזה שברביעי שוב יהיה שישי. נכון, נכון, זה יהיה בעיה גדולה מאוד. אז אם נגיע לרביעי וברביעי יהיה יום רגיל, אני אאמין שחזרנו לשגרה. מה שלומך ידידי? באופן בירושלים. ירושלים צבעה חג לרגל ימי החול. ירושלים היא לא עיר של חול, בגלל זה מאוד מוזר פה. למה אתה לא בא אלינו לאולפן ביפו קצת? כי אני שונא את האזור שלכם, המתנשא הזה והשמאלני. איזה ירושלמי אתה. כן. מה איתך? למה לא תקפוץ? תשדרג את עצמך קצת. אלא, אני לא יכול לחיות בקצב של ירושלים. בסדר. אני רגיל לקצב של תל אביב, למרות שאני לא גר בה. אני לא כועס עליך על זה, אתה פשוט לא מבין. בסדר, כל אחד איש באמונתו. ברור, ברור, אני לא, אנחנו תמיד, לא, אין כפייה. אני ממש, זה קצת מרגש אותי אפילו שחזרנו, טיפה מרגש. זה לא טיפה אפילו, אז להיזכר בהכל מחדש, אתה יודע. כן, אנחנו רוצים להתרגל חזרה, להבין מה, מו, אנחנו גם נדבר אחד על השני, נדרוך אחד על השני. בוודאי, בוודאי, יהיו קרחצים. יהיו קרחצים, זה לא יהיה שידור. אם אתם רוצים שידור שוטף, קולח, תגיעו ביום שלישי. כן, או רביעי אפילו, אם לא יהיה סוף שבוע. כן, תנו לנו כמה ימים ככה להוריד את החלודה. כן. חלודים. פספסנו מלא דברים בזמן שנפשנו. שרון, כל אחד ב... מה שהיה, היה. היה, היה. חוץ מדבר אחד. חוץ מזה. בבקשה. הנה זה. אתה רואה, בבקשה, דיברנו על קרחצים וחלודה. לא, הקרחצ הזה, הנה זה. אני מדבר על קרחצ הזה. את זה פספסנו. שמעת על דוקטור בז'וריאנו? אלופת הארץ. לא. מי זה? הוא עשה את החברה שלי מאושרת. מה? הוא רופא נשים? לא, הוא רופא גברים. למה שרופא נשים יעשה אותה מאושרת? אם רופא נשים עושה אותה מאושרת, היא צריכה לגשת להתלונן. כן, כן, אז אני... אם רופא נשים עושה מישהי מאושרת, זאת כנראה תחקירנית של אמנון לוי. יש פה עניין. כן, כמה מאושרת? בז'וריאנו? כן. למה לא לנסות? אני מבטיח טיפול מקצועי, בטוח ונסקדי. איוס עם רופא מטופל בלבד. זה לא רובוט, זה בן אדם אמיתי מדבר. זה לכאורה בן אדם אמיתי. לכאורה, כן. זה לא דיבוב? זה אדם? לא, זה אדם. כאילו, הדוקטור עצמו זה כבר דוקטור. אני ככה, בוא נת... בשבילנו, זה בלופ, אני אוהב את זה. לא. הוא עשה את החברה שלי מאושרת. לא שאני לא מאושרת את הגודל. לא, הוא רופא גברים. אז מה הוא עשה? מה שאני חשבתי לעצמי בימים האלה שאני באמת מתחבט בקטעים האלה וכל פעם יוצא עוד פרק ועוד פרק ואני מאושר, ואז אני אומר, טוב, זה כנראה איזשהו הפוך על הפוך, עושים פה איזה פרסומת הפוך על הפוך, מתי שהוא יחשפו את זה ונבין מה המוצר. אבל כשיחשפו, אם יחשפו, למה כולם רוסים בפרסומת הזאת? ואם זה הפוך על הפוך, אנשים יצטרכו לתת הסברים למה כולם פה רוסים בקטע. כן, למי זה פונה? כי אם כולם רוסים וזה לקהל הרוסי, דברו רוסי. כן, למה לא מדברים רוסית? למה לדבר עברית לא טובה? למשל, לא שהיא לא טובה, היא נהדרת. העברית נהדרת. לא שאני לא מרוצה את הגודל, זאת לא עברית טובה. סליחה שאני אומר, לא מרוצה את הגודל. אז אתה כן מרוצה את הגודל, אני לא הבנתי. אני מרוצה את הגודל. אוקיי. אבל החברה שלה לא מרוצה, היא לא מרוצה את הגודל, וזאת עברית לא טובה. אל תשפוט אותה על עברית, כשהבעיה שלה זה הגודל. אבל אין ספק שמכל ההיצע הטלוויזיוני שיש היום, זה הדבר. אחד הדברים, זה פשט כאש בשדה קוצים, תוך שעה קיבלתי את זה מכל אחד שאני מכיר. בצדק. זאת בצדק. גאונות. פשוט גאונות. אתם בוודאי מכירים, אנחנו מדברים פה כאילו, אתם לא ראיתם את זה, אבל אתם מכירים את זה כבר. ואם לא, אתם יודעים לאן לפנות. כן. כן, כן, כן. מי שלא ראה את זה, ולא ראה את משה גלאמין חוגג 50K, לא יודע שמחה. אתה לא יודע מה לבחור. ראית את משה גלאמין חוגג? זה, אני סתם שואל, כי אני יודע שראינו ביחד. זה עוד שלב שהתביישתי שאני בפייסבוק, ובאינסטגרם ובכל הדבר הזה, התביישתי. עם כל הבושה אנחנו נמשיך להיות. נמשיך להיות, ומחורים לזה. כן. וזה עצוב מאוד, וצורה לנו. כן. אנחנו עד שש היום, לא? נכון, אנחנו פה עד שש. אם ראיתם את הסרטון של בז'רנו, אז תראו עוד פעם. נכון. למה לא לנסות? לנסות. אתה ערן זרחוביץ', אתה שלום טייכר, אנחנו נוצאים כאן לדרך עד שש היום. זהו, אין יותר חגים ועניינים, אנחנו רצים, רצוף. עד חנוכה כזה, לא? כולל. עד שיגמר הכוח. יאללה, זה... כן, עד חנוכה. שיהיה נעים. נכון, אנחנו למעשה שלום גברים בעבודה. זה מה שאנחנו. הודיעו בבית, אנחנו גברים, גברים בעבודה. בעבודה. עד השעה 6. למה לא לנסות? בטח, חבל. למה לא לנסות? בחייך. תאמין לי, זה מהות הקיום. למה לא לנסות? סקרנות. מקסימום. אתה יודע, גם במה מטפלים פה? זה לא איזה משהו קריטי. מקסימום זה לא יעבוד יותר. מה קרה? עשית ברית בלי לדעת מה עושים לך בכלל. לא שאלו אותך. אז מה אתה עכשיו מתקדנן לי? למה עוד 4, 5, 6? כן. ולא אמרו לך שחותכים משהו. זה לא אמרו. אמרו, למה לא לנסות? אתה לא יודע מה הטיפול. לך לנסות. בסדר. במהלך ה... החג, איזשהו סוכות. כן, אחד הסוכותים. כן, עשינו, היינו בקמפינג. מחנאות. מחנאות. כן. היינו בחוף אכזיב, תשמע, זה מומלץ. זה לא חוף, זה מדינה, אני שמעתי. זה מדינת אכזיב, כן. אבל אני מאוד הופתעתי. אני הייתי בטוח שאנחנו נוסעים שם למה זה, כמה שעות מהשיר הזה? יש עוד. 45 דקות. האלבום הזה כלל שני שירים. בקיצור, אז ציפיתי לה, אתה יודע, אני בוגר אילת, אני בוגר אוגוסט באילת, ציפיתי לוואי וואי וואי. כן, אבל? מדהים, היה מאוד שקט, ווואלה, מגניב, משפחת האדם, כאילו ממש, כאילו ממש התנהגו יפה. למה אתה מתכוון? זאת אומרת, לא הייתם בשמורת טבע או משהו? לא, התנהגו יפה, וכולם היו ממש כאילו, וואלה. מה זאת אומרת, התנהגו יפה? כאילו, אתה יודע, לא. למה אתה מתכוון? כאילו, זה לא היה, לא, זה היה כזה, כן, אתה מבין? זה היה וואלה. מיוחד, כזה, זה היה מיוחד. היה, לא האמנתי שזה בארץ, כן, זה נכון. בהחלט לא בארץ. זה לא בארץ, זה מדינת אכזיב. נכון, נכון, במדינת שפעים לעומת זאת האווירה הייתה שונה. טיפה שונה. טיפה שונה. ולא, גם אני התארגנתי, קניתי ציוד, נסע עם עוד חברים, שהחברים הם יותר מאורגנים ממני, והם הבחור שם, אבא יודע לתפעל מאהל. כבר עשה את זה. אבל קניתי דברים, קניתי ציוד ל-40 לילות, ממש, כאילו רוקנתי, המסתי את האוטו בדברים, במזרונים. כמו מה? חוץ מכלי שינה? אני חייב להחמיא לעצמי על דבר אחד. וכמובן גם הזכרתי את זה כל הלילה לכולם. אין כול הלילה אחד. הלילה אחד. כל הלילה הזכרתי לכולם, אני וטיטי את הדיור. תדיור, אתה מתכוון תאורת חירום? תאורת חירום, אני קורא... כי הבוטג כבר איננו. אני קורא לזה תדיור, כמו שאני קורא לגזי אמגזית. נכון, וכמו שלמקרר פריג'ידר. אני בן אדם מבוגר, ולגזי אני קורא אמגזית. ותביא לי את המעברר אמקור. ועד שהילדים לא ידברו מספיק טוב, יתקנו אותי ויגידו, אבא, אתה פתט. אבא, די, די. אין דבר כזה תדיור. זה לא מכשיר אמיתי, אבא. זה כמו שאמא שלי שואלת אותי, אז רגע, שמתם את הילדים במעון? ואני אומר לה, אמא, זה לא מעון. זה פעוטון. אז אותו דבר הם יתקנו אותי על התדיור. והבאתי את התדיור. כן. ותשמע, אני הייתי כל כך מבסוט מעצמי. כי יורד הלילה, יורדת העלתה, חושך. חושך. אין, חושך. וזה פלורסנט שלם? זה כבר לא פלורסנט בטח, זה לד בטח. וזה עבד, וכל רגע שזה עבד, הייתי כל כך גאה בעצמי, כאילו זה באמת אני ייצרתי את זה. ומסביב מגיע השלב, אתה אף פעם לא מביא הכל לקמפינג, אתה תמיד חסר משהו. תשכח משהו. ואז מגיע השלב שאתה בא עם החיוך המאולץ לשכנים, להתחיל לבקש דברים, וזה קובע את הדינמיקה ביניכם לשאר הלילה. דופק להם על האוהל. בבקשה, לא הבאנו מלח ופלפל. אפשר? אה, כך, כך, כך. בטח, ואז ככה הלכתי וחזרתי, והלכתי וחזרתי, כי אף פעם לא מביא הכל. מטען? חשמל יש? אין שם חשמל. אין חשמל. אין חשמל. לא הבאתם גנרטור? אבל בתדיור, אפשר לגנוב מהתדיור. גנרטור, מה, יש לי עסק של מתנפחים? לא, עושים דברים כאלה. אבל זה עשה לי חשק לעוד, אני חושב שעוד כמה שנים נוכל לעשות עוד פעם לילה. אני מרגיש שאתה מוכן לזה עוד כמה שנים, אתה כבר שם, אתה ממש כבר שם. אבל בוא, אנחנו, החופשה הייתה נהדרת, חילקנו לכם חוברות לחופש. נכון. מי שתרגל, תרגל, מי שלא תרגל, אז גם היום אנחנו ממשיכים עם שיעורי העברית שלנו, ושלום לבבר. היום בגלל שאתה כל כך מתקדם... תודה. אני אגיד משפטים ואתה תשלים, בסדר? אין בעיה. משפט ראשון. אוקיי. הילדה הקטנה לבית הספר. אוקיי. לשלים. הילדה הקטנה הלכה לבית הספר. יפה מאוד. כן. משפט הבא. סבא ביקר בקופת... לא צריך להגיד אפילו. סבא ביקר בקופת חולים כמובן. יפה. תודה הוא רבה. הוא לא שרד. סליחה? לשלים. מה? הילד החמוד ליטף את ה... אתה לא צריך, אני אבין שחסר שם משהו. מה, כלב, חתול? לא. הילד החמוד ליטף את ה... ברור לי, אני יודע ש... ארנב? הילד החמוד ליטף את ארנב? לא, הילד החמוד ליטף את השוער. סליחה, מה אתה אומר? אל תשפוט, זה בחירה שלו. משפט אחרון. מה? נדב בורנשטיין חייב לי... אני לא... רוצה שאני אשלים, אני לא יודע מה הוא חייב לך. לחשוב. אני חושב... מה, כסף? חייב לי כסף? נדב בורנשטיין חייב לי אבק. וואלה. ועכשיו משפטים בעברית, לחזור. בסדר, אבל לא... טוב, נו. החנייה הזאת שמורה לקלצונה. החנייה הזאת שמורה לקלצונה. תפסו מה חסה. השמנתי בכתף. לחזור. תפסו מחסה, השמנתי בכתף. ריי ליוטה השאיר פה פרינגל. לחזור. מישהו אמר את המשפט הזה? ריי ליוטה. זה ליוטה או ליוטי? זה ליוט מה שזה. ריי ליוטה השאיר פה פרינגל. השאיר פה פרינגל. המקצב. ועכשיו לחזור. עכשיו לחזור. הוא ריאר לי על רוב המנדולינה. אני לא... הוא ריאר לי... על רוב המנדולינה. בזמן האחרון יש שפע של טריקו. תסביר לי פעם אחת, בבר, למה אנחנו... לחזור. בזמן האחרון יש שפע של טריקו. לפריחות מרבית יש ללוש את הטוקסידו. לא, זה אף אחד לא יגיד, חבל שלא... לפריחות מרבית... יש ללוש את הטוקסידו. כנראה שלא חשבנו על אותו מובייל. כנראה שלא חשבנו על אותו מובייל. לחזור, לעת ערב עורך הדין התכסה במפרס. מאיפה אתה מביא אבל את המשפטים האלה? לחזור. לעת ערב עורך הדין התכסה במפרס. העותמנית הזאת עושה לי דק פייס. זה מזמננו? זה בעברית, דק פייס. העותמנית... העותמנית הזאת עושה לי דק פייס. תעיף את הסומסום, אנחנו צריכים לדבר. אני אף אחד לא אגיד משפט כזה, לחזור. תעיף את הסומסום, אנחנו צריכים לדבר. אם תתנהגו יפה... אם תתנהגו יפה דג החרב יעשן. אם תתנהגו יפה דג החרב יעשן. אתה השני שמספר לי בדיחה על סירופ. אני תחייב להסביר. לחזור. אתה השני שמספר לי בדיחה על סירופ. ומשפט אחרון לשיפוטכם, רבותיי, לחזור גם באוטו. תרד, תרד מהגג, אני רוצה לדבר איטלקית. תרד, תרד מהגג, אני רוצה לדבר איטלקית. יפה, לחזור. גבירותיי רבותיי, הנה, שיפור סגנון בעברית. מונית, המונית מחכה למטה. לחזור, נכון? המונית בשביל לחזור. בשביל לחזור. תודה, בבר ותמשיך. לא שאני לא מרוצה את הגודל. אתה אין לך שום סיב. זה לא שאני לא מרוצה... את הגודל, לחזור. לחזור? לחזור. בסדר, אני... תמצא את זה בזמנך. למה לא לנסות? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואי... בואו נגנוב להם את הסיסמאות ונעשה פרומו כזה. טייכר וזרחוביץ', למה לא לנסות? למה לא לנסות? וואי. מה קרה? מה קרה? שיתבעו אותנו. בוא ננסה. מקסימום יתבעו אותנו. כן. מקסימום דוקטור בג'רנו יתבע אותנו. מה יקרה? למה לא לנסות? מה יקרה? נעשה ברטר, אולי גם נרוויח מזה משהו. ואז אולי גם יגדילו את התביעה. בכמה שתרצה? ב-20 סנטים. 30, 40, כמה שנכנס. עורכת הדין, תגיד שהיא מה זה מרוצה. תלוי בגודל הבד. גודל הבד. אנחנו נמשיך בהמשך כאן, ממש פה. כן. אנחנו נחלק פרסים לאחת מהמאזינות שם. נכון, אם תתקשר מאיזשהו מושב. מי זאת תהיה? מעניין. ועוד עוד הפתעות לצפויות. ככל שיהיו, בוודאי. טייכר וזרחוביץ'. נכון, אתם רואים? לא כולם חזרו לארץ. אז בזמן שקניתי בקניות בחג, עמדה לפני אישה בתור בקופה, דיברה בטלפון, היה לה שיחה מאוד עירה, בווליום מאוד גבוה, כמו שצריך. כן. ואז שמעתי אותה אומרת לטלפון, אני בחצי שנה האחרונה היה לי פעמיים אפתה. וואו. אוקיי. בוא נגיד שאוקיי. Thanks for sharing, אני רוצה לקנות את כל האוכל שיש פה. היא סופרת כמה פעמים השנה היה לה אפתה? כן, כנראה ניהלה איזה דו שיח של תחרות, אני לא יודע מה. כן. היה פעמיים אפתה בחצי שנה האחרונה. בחצי שנה האחרונה. נדע. ואז אמרה, כן, כן, אני מבינה, זה עניין של תזונה וכל מיני כאלה, כן, כן. זה לאו דווקא עניין של תזונה. ושיחה, כאילו, אחותי, בואי, תסתכלי סביבך, תראי איפה את, נשמה שלי, כאילו. אפתה זה חצ'קון על הלחי שפתיים. מבפנים אבל. הפצעים האלה בתוך הפה. בתוך הפה. בסדר. שמרגישים אותם מאוד, אבל הם לא... אגב, זה בסדר שיהיה אותם. לא חייבים לדבר עליהם בקול. בדיוק. בתור. זה כבר נמצא במקום נסתר, אפשר להמשיך להתעלם מזה. כן, כן, לא לחלוק עם כולם. כן, זה אינטימי קצת. לא לחלוק עם כולם, לחזור. נכון, לחזור, בדיוק ככה. אנחנו רוצים השבוע לתת לכם אייפד. ככה. וואו, איזה חזרה יפה. נכון. אייפד מתנת המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. ברמת גן. נכון, אתה מכיר, אתה כבר מתחיל הפבלוביות. ועסקים ברמת גן. כשיש שיר טוב, אתה יודע שהכל טוב. נכון. אין מה לעשות. אתה יודע, איפה זה ומה עושים שם. מה עושים שם. נכון. אנחנו רוצים מכם סיפורים על דברים שלמדתם בחיים, ואי אפשר ללמוד באף אוניברסיטה. נכון. מלבד האוניברסיטה של החיים, כמובן. עצמה, כמובן, בהחלט כן. אגב, מוזר שמכללה של החיים עוד אין. נכון, למדתי במכללה של החיים. בקטעים האלה עדיין רק אוניברסיטה. כולם רוצים רק תואר של החיים. אז סמסו את הדבר הזה שלמדתם בחיים, ואי אפשר ללמוד באף אוניברסיטה, ביחד עם השם שלכם, ל-055-9222-102. נכון. אני חייב להגיד לך משהו שבדקתי. כן. הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר. מה אתה אומר? כן. ממי? זה קורה שנה שנייה ברציפות, על פי סקר ההתאחדות הסטודנטים. אז זה בסדר. כן, בדקנו שם כל מיני דברים, שכר בוגרים גבוה יותר מסתבר. מרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות, שיתוף פעולה עם מיטב אוניברסיטאות בעולם, אני אומר, למה לא לנסות? אני קודם כל רץ לנסות. למה לא לנסות? ולומדים משפט ועסקים. כן. ברמת גן. נכון, ברמת גן. כן, אז תמשיכו לסמס את הדברים שלמדתם. תובנות זה דבר חשוב בחיים. נכון. כמו למשל לבדוק אם יש נייר טואלט בחדר הקטן לפני שאתה משתמש בחדר. ומתחילים לעבוד. אל תשתמש בחדר לפני שבדקת, ראית בעיניים. הנה, דבר שלא נעת בחיים ואי אפשר ללמוד באוניברסיטה. נכון. אפשר ללמוד את זה כשיוצאים להפסקה באוניברסיטה. אגב, יש דבר שאולי הוא טיפה יותר גרוע. לא, הוא לא יותר גרוע. שיש קצת נייר. זה היה בהמשך דבר. אל תבדוק רק לראות בעין שמציץ לבן. תבדוק מה קורה על הגליל. ההמלצה שלי, לקחת את שתי הידיים הבריאות שלך, להרים לתפוס, גליל. לגלגל קצת על הידיים, להרגיש כמה אורך יש שם. בטח. ואגב, המהדרין שבמהדרין, בשירותים בעבודה, גם דוחפים את היד למעלה, כדי לראות שמתחבל למעלה עוד גליל ספר. חשוב גם את זה לעשות. יש את זה שאתה צריך להפיל אותו למטה. בדיוק, כשהוא נגמר, זה נשבר לשני חלקים ונופל אחד חדש מלמעלה. תמיד מרתק אותי, השבירה הזאת של ה... זה התחיל בתחנת החלל מיר. זה הגיע משם. אנחנו מחכים לכם, והשבוע מישהו יזכה באייפד. פה אין, זה חד משמע. חד משמע. אין ספק. חד משמע. חד משמע! חבר שלי ראי ליוטה. איפה אנחנו? אנחנו במוסיקה. צליל. נשאר לרגע ב-80s, ברשותך. בטח, בטח. בילי איידול. בילי אליל. בדיוק. חבר שלי בילי אליל. חבר שלי בילי אליל. Selection and the mirror's reflection I'm a-dancing with myself When there's no one else inside In the crowded, lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing with myself Dancing with myself Dancing with myself When there's nothing to do Cause I know there's nothing to prove But I'm dancing with myself Every type of girl But your empty eyes seem to pass me by Leave me dancing on with myself So let's sink another drink Cause it'll give me time to think If I have a chance as a woman to dance Then I'll be dancing on with myself I'm dancing on with myself I'm dancing on with myself Well there's nothing to lose And there's nothing to prove Well I'm dancing on with myself לנסות למה לא לנסות? בוקר טוב, בוקר Another drink Cause it'll give me time to think If I had the chance I'd ask a woman to dance And I'll be dancing with myself I'm dancing with myself I'm dancing with myself If I had the chance I'd ask a woman to dance And if I had the chance I'd ask a woman to dance If I had the chance I'd ask a woman to dance Boca tomatica Boca tomatica הוא עשה את החברה שלי מאושרת. אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה אה לא שלא מספק אותי את הגודל. לא שלא מספק אותי את הגודל. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. לא שלא מספק אותי את הגודל, אבל תמיד יש מקום לשיפור. תמיד. זה תמיד נכון. גם לא דווקא בגדלים. לא תמיד, אולי אחרי שכבר עושים, כבר אין יותר מקום לשיפור. אני שאלתי... באיזשהו שלב אין מקום לשיפור בנושא גודל. כן, כמעט בכל דבר, אבל בעיקר פה... לא, פה יש, אתה יודע... מיצוי, יש מיצוי. זה משתנה אצל כל אחד ואחד, אבל יש רגע שבו יותר ארוך מזה, זה לא טוב. כדאי להפסיק, לשם כך יש רגליים. אני שאלתי את עצמי, כשרב לא מרגיש טוב, הוא הולך לרב גדול יותר? שאלה נהדרת. לקבל ברכה? לא שאלת את זה על רופא או רופא שיניים או על ספר? רב. שאלת את זה על רב? רב, כן, כי שמעתי איזושהי שיחה, ומישהו אמר, כן, הוא הלך להרבה רבנים וזה וזה, ואז שאתה צבא, באמת, נלך מישהו שרב רוצה לקבל ברכה, הולך לרב גדול יותר. כן, מעניין. האם הוא הולך לרב אחר בכלל? כן, כמו פסיכולוג שהולך לפסיכולוג אחר, או רופא שהולך לרופא אחר. כן, למה שהוא לא יעמוד מול המראה הרב הזה? ויברך את עצמו. כן. כמו שרופא שיניים מטפל בעצמו. כן. הוא יושב מול המראה ו... עוד דבר שנתקלתי בו, סליחה שאני אומר, זה בעיניי חולה רעה, רעה חולה. כן. יש את אובן אמיר שם שעושה ג'אגלינג, הם כמה. הם כמה חבר'ה. והדבר הזה התפשט לעוד צומת, לא רחוק מהבית שלי. והוא תפסתי במצב רוח מאוד רע. זאת אומרת, ישבתי באמת עם פרצוף חמוץ באוטו. ברמזור אדום, בשורה הראשונה קיבלת? ברמזור אדום, מחזיק את המצח בידיים. ואז הוא עמד בעליצות מטורפת ועשה את הג'אגלינג שלו. וזה כל כך עצבן אותי. כל כך, מה זה קשור עכשיו? מה אתה בא לי לצומת פה לרמזור? זאת כל הבעיה עם ליצנים וקרקס בכלל. אתה גם פוגש אנשים באוטו, אנשים באוטו, לדעתי רוב הזמן אתה אומבואס, או אתה בפקק, או אין לך סבלנות לזה, נכנס עם השמחת חיים שלו, זורק דברים באוויר, תעזוב אותי. באותו הקשר, אלה האנשים הכי אמיצים בעולם, כי הם באים עם המופע הזה שלא כל אחד חייב לאהוב, ועומדים ממש לפני קו זינוק של מכוניות. של מכוניות, כן. נהג עצבני מדי, לא שאני מעודד שום חס דבר. חס וחלילה. הם נורא קרובים ל... לא לקבל עגבניות לפנים, כן. אלא לקבל וינקר לפנים. זאת סכנה ממש. כן, זה אומץ גדול. זה ממש, אבל ממש כמובן סכנה. שזה כדי לבדר לא, ולהעביר ברור, את הזמן בפקק. ברור, לא סתם, בא לי לא טוב השמחת חיים שלו, איך כן. שאני הייתי באותו רגע. אני לא רוצה לפגוש את הפנים של הקבצן שהפתיע אותי הבוקר. דפק לי, הוא היה נמוך מדי, הוא לא היה נמוך, הוא התכופף כנראה, הוא היה כפוף, לא ראיתי אותו מתקרב לי לחלון, ואני תוך כדי שאני מזמזם לעצמי, מסתכל קדימה כמו שנהג אמור לעשות, מקבל דפיקה על השמשה. הוא הפתיע אותי. מה המילים שאמרת כשנבהלת? כי אני כשמבהלים אותי אני אומר, חניבלתי. אמרתי את זה לעצמי. מציין את זה שנבהלתי, זאת אומרת, רואים שנבהלתי. אז לא, הצלחתי לכבוש את זה, ואמרתי, נו באמת. כזה. מה, הוא פשוט קפץ לך מלמטה? הוא דפק כמעט עם האף על השמשה, ולא ראיתי אותו מתקרב בכלל, הוא הופיע לי מלמטה. מיותר לשאול אם נתת לו כסף. היה קשה לי להעביר את המטבעות דרך החלון הסגור. כן. לא טוב להפתיע אנשים. לא, אל תפתיעו אותי. אתה רוצה אותי? אתה רוצה ממני משהו? תבוא נחמד. תבוא כמו שצריך, תבוא מקדימה. אני, אפרופו כאלה שלא רואים אותם, יש את האלה עם האופניים השטוחות על הרצפה. אופני שכיבה. אופני שכיבה. שפעם הייתי בטוח שזה קשור רק לנכים. כן, לא. אבל זה לא. נכון. ולפני כמה ימים ראיתי 5 חרדים, אברכים, על כאלה. וזה מרגיז אותי יותר מרגיז אותי אנשים רגילים על אופניים כאלה. זאת אומרת, אתם באמת כדאי שתשבו ותלמדו ולא תסתובבו עם האופניים השטוחות האלה. וגם את זה תעשו בשכיבה. 5 אברכים שוכבים לכם ומדבשים. לא, לא, אתם לא אמורים לעשות פאן. זה לא, מה זה? למה באמת, כמובן שמי שלא יכול אחרת זה טריק נהדר לדבש עם הידיים. כן. שלא יכול לדבש עם הרגליים, אבל מי שכן יכול לדבש עם הרגליים, למה? בוחר לעשות את הדבר, יש פה גם סכנה, כאילו נראה לי אתה קצת, יש לך death wish, בוא ניסע שטוחים על הכביש. זה כמו לשים הגלגלים על המיטה ולדרדר את עצמך בבוקר כן. לעבודה. זה כן. לא עובד, כן, זה, כן. זה לא נוצר לזה. זה אנשים עם משאלת מוות. בגלל זה יש להם את הדגל הגבוה, שירו אותם. שירו אותם, כי הדגל גבוה. כשאתה רואה דגל נע, אתה לא יודע מה הממדים של הדגל. לא, אבל החרדים הספציפיים האלה גם הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. בטח, כן, זה נכון. זה נכון. כן, בהחלט, כן. בהמשך כאן. כן. פרסים, פרסים למאזינה ספציפית אחת, הלוואי שתתקשר. ועוד הפתעות, מיני הפתעות. חזרתי מבילוי בצפון הארץ. בצפונה של הארץ. כן, לא אספר את היישוב ולא אספר את... לא, חבל שלא תטיס להם את העסקים. אני לא רוצה שאפילו הפרסום הגרוע שאני עומד לעשות עכשיו יזכיר את השם שלהם. אוקיי. לא מגיע להם גם פרסום גרוע. כי מה? זאת הייתה וילה, וילת נופש. וילה או חבילה? זה היה חבילה. וואו. אני אראה לך את התמונה. אתם יודעים לחיות אתם, אה? אנחנו יודעים לחיות. נסענו שם על המקום הזה. כן. איפשהו ברחן ג'אי. כבר אני אראה לך את התמונה. מצאתם את זה באתר וילות, וילות לעמונים. תמונה של טירה בתוסקנה. עם בריכה כפולה מאולימפית. בהחלט כן. כמובן לא אומרים תוסקנה, לא אומרים טירה, ולא אומרים בריכה. אבל זה מה שרואים. זה מה שרואים. אז אתה מגיע, והבריכה היא בגודל 3 מטר על 3 מטר, עם מים קפואים למות, קפואים למות. ואתה אומר, רגע, אבל זה נראה אולימפי, ואז אתה נעמד בזווית שהצלם צילם. בזווית ההיא זה נראה אולימפי. אולי הוא צלם אולימפי. הם לא השקיעו בכלום חוץ מבצלם. הוא תפס את הזווית המילימטרית, היחידה, שדרכה זה נראה ככה. עלינו להתקלח מהאכזבה, אין מים חמים במקלחות. אין מים חמים במקלחות. תחזיק שנייה את פיטוסי, אל תכניס אותו. התלוננו בערב שאין מים חמים במקלחות. התשובה שקיבלנו בבוקר, כשעוד לא... התשובה הייתה יותר טובה מהתשובה בזהו זה. אמרנו, עדיין אין מים חמים במקלחות, כבר בוקר לא התקלחנו מאתמול. התשובה הרשמית של המקום הייתה, כן, מצטערת. כן, מצטערת. כן, מצטער. כן, אתם צודקים, אני מצטערת. כאן, בשלב הזה, אני נדרך בעצבים. כן. ומחכה כבר לרגע שבו אני צריך לשלם כסף. אלוף. כדי לדבר, לא, לדבר על איך אנחנו מתכזזים על עניין המים. על כל מה שלא היה. באוהל. כן, אני התקלחתי במקרה באמת במים קרים. כן. גם קילחתי את הילדים בניגוד לרצונם במים קרים. אבל אף אחד לא הבטיח לך מים חמים. נכון. כן. האם יש גם לי לא, אבל הנחתי, אני תמים. כן, אני תמים. שבמקלחת יהיו מים חמים. שום דבר. ואז אמרנו, טוב, אז אתה יודע, זה לבטל את התשלום ולקחת את הדברים ולעוף. השעה הייתה 12:05, וקיבלנו טלפון, אתם צריכים לעזוב עד 12. גם ככה. זאת אומרת, גם לא היינו 24 שעות. באנו לישון לילה, בלי האפשרות להתקלח, ובחדר הייתה טלוויזיה, רק שטקר אחד, אז היית יכול לבחור אם אתה רוצה לחבר את הטלוויזיה לחשמל, או את הממיר לחשמל. מה מיין תרוצה לחבר לחשמל? נראה לי עדיף את הממיר, ואז פחות יכול לראות את הספרות רצות. אפשר לזבזב. כן, לפחות אפשר לזבזב. כן. למה לא לנסות, אני אומר. כן, אנחנו כאן, למה לא לנסות? מה קרה? אנחנו כבר הגענו, מה יש? אנחנו פה, אתם פה, מה יש? מה יש? מה יש? שמע, כמה זמן לא עשינו את זה. סקרה. לשאול את שאלת הסקרה. סי לבד לפק, סקרנס. היום, שאלה מהבסיסיות של בבסיסיות, ומוזר ששנתיים לקח לנו. נכון, עוז ברזילאי מציע את חוק ברזילאי. האם אתם בעד או נגד לשים דברים בכיס הקטן של הג'ינס? כן. כיס הקטן הקדמי. יש כיס. בתוך הכיס. יש כיס בתוך כיס. כן. אתם מכירים את הדבר הזה. כן, מעניין מאיפה זה נולד הדבר הזה. האחרון שהשתמש בזה, בעצם קיומו של הכיס הזה, היה ביל גייטס, השם ייקום דמו. כן. שאת האייפוד. ביל גייטס, השם ייקום דמו? לא, סליחה. נו. כן, הוא לא. ג'ובס, סטיב ג'ובס, ייקום דמו, ושיבדל לחיים ארוכים לכאורה. ביל גייטס, שיבדל לחיים ארוכים. לכאורה. אז כשהמציאו את האייפוד הראשון, את המיני אייפוד הראשון, אמרו, אתם יודעים למה הכיס הזה בג'ינס? בשביל להכניס את זה. סטיב, אתה רוצה לגשת רגע? אתה מקיע לבמה ואולי כזה. אבל באמת מישהו ייצר את הכיס הקטן הזה למשהו. בהחלט כן. האם שמת בו משהו פעם? הבעיה שלי עם הכיס הזה שהתשובה היא כן, שמתי בו, אבל אף פעם לא ידעתי שהדברים נכנסו אליו. זאת אומרת, שכחת מקיומם של הדברים. בוודאי, וככה, אחרי 2.5 אתה יכול למצוא מצית שעברה 7, 8, 9, 10 כביסות. כן, אפשר לשים שם מטבע. מטבע, חפיסות מסטיקים, מסטיקים בבדידים? נכון, מסטיק בודד, או בדידים. או בדידים בכלל. אנחנו עושים בדידים. אתה צריך ללכת למכולת, לחשב משהו. יש לך בדידים בכיסון. אני אף פעם לא השתמשתי בזה, רק אבל תוך כדי שאנחנו מדברים, נזכרתי במשהו שעדיין, אתה יודע, אנחנו מתקרבים, אנחנו כבר בביטקוין וכו' וכו' וכו', ובסופרים ובאקס וכדומה, יש עדיין עגלות של 25 שקלים. בטח, בסופרים הגדולים גם. כדי לשחרר את העגלה. כן. באמא שלכם עם זה, די כבר עם זה, נו, באמת. או שתתנו משהו עם כרטיס אשראי להכניס, די, 5 שקלים, אין, אני לא מסתובב עם 5 שקלים, לא מסתובב עם זה. תכף יחזרו המחזיקי מפתחות שיש להם צורה של 5 שקלים, אתה זוכר את זה? היה, אבל הטריק להימנע מזה, זה לעמוד עם חמישה, אם כבר יש לך 5 שקלים ביד, או בבדידים. או הצלחת לפרוט, לגשת, לעלות להר, לקופה הראשית, ולפרוט שם. למה שמים אותם על במה של אולימפוס? כי הם האנשים הכי הכי הכי עילאים ועליונים בעולם. למה הראש שלו צריך להיות בגובה 3.5 מטר? למה? זה תמיד לבוא לדבר עם אלוהים חיים. זה המזכירות, שיש פאול במכבי. כן, כן. רצים למזכירות. אלוהים חיים בגובה לא הגיוני, במקום לא הגיוני. אז כשיש לך בדידים, מחכים למישהו שיוצא עם עגלה, הספיק לרוקן אותה, ואתה אומר לו, קח 5 שקלים, תן לי את העגלה. תשחרר לי אותה. אני חוסך ממנו את ה... להזדקות, והוא חוסך ממני את ה... לחתום עליה. נכון. אז עשיתי את זה השבוע. ניגשתי עם 5 שקלים בודדים, ואמרתי לו, הנה, קח את זה, אני אקח לך את העגלה. לא, לא, לא, לא, קח משלך. מה? רציתי ללכת אחריו הביתה ולהגיד לו, תגיד לו, אני רוצה להבין מה הוביל אותך, מה קרה, מה קרה, נגיד ואני עושה לך עוקץ, נגיד ועבדתי בבית ומאלומיניום יצרתי מטבעות של שקל, עבדתי כדי לזייף מטבעות של שקל ואני עוקץ אותך ב5 שקלים, מה? לא לא לא לא לא, קח לך משלך, אני אלך עכשיו עד החניון, יחפש את השרשרת, ויתקע, ויקח את 5 שקלים. לא, זה לא יאמן שזה עוד קיים הדבר הזה, תשחררו אותנו מזה, באימא שלכם. מי יגנוב לכם עגלה? מי יגנוב? כמה עגלות כבר יגנבו לכם? כמה עגלות בשנה? גונבים לכם אותה גם. סבבה, כמה יגנבו בשנה? אתם לא יכולים לעמוד בזה? אין לי מטבעות, אין לי 5 שקלים, תעזבו אותי. שיוציאו כבר את 5 שקלים מהמחזור. איפה, אתה יודע שגם איבדתי עוד פעם כרטיס אשראי השבוע. קראתי בפייסבוק. כן, זה כבר נהיה לא הגיוני. כן. נהיה לא הגיוני, כבר די, באמת. אבל לא ביטלת אותו הפעם, אני מקווה. לא, הסיפור האמיתי הוא שאחרי יומיים מצאתי אותו. אני כבר לא צריך ל... אתה תמצא הכל, תאמין. הרי למה אתה הולך עם בן זוג קודם כל, למה יש בן זוג קודם כל, כדי להאשים אותו, אבל נתתי לך את זה. רגע, זה היה צליח. לא, לא נתתי. זה היה צליח. מה, לא? אה, לא? ואולי לילדים נתתי את זה? תבדקי בתיק, תבדקי אצלך. אולי בתיק שלך, באוטו שלך. אני תמיד, השאלה הכי מלחיצה שלי ללירון זה, הדרכון אצלך. נכון? השאלה, הדרכון אצלך. זאת השאלה הכי מלחיצה? או הדרכונים אצלך, או הדרכונים. אין מלחיץ יותר מזה. הדרכונים אצלך? רגע, הדרכונים אצלך? לא. לא, די, נו, די. גם כשאני מתעקש... כן, הם אצלי, בסדר, אוקיי. גם כשאני מתעקש, הדרכונים יהיו אצלי, כי אני לא יכול לשחרר. אתה שוכח לרגע שהם אצלך. כששואלים אותי, אני שוכח שהם אצלי. אתה ישר בודק בצד השני. אני שם ידיים ישר על הכיסים. לי יש את ההתלבטות, כשאני שומר על שני דרכונים ביחד, אני מתלבט תמיד אם לשים אותם באותו מקום, או לפצל אותם. בטח. הרי כל העולם זומם על שני הדרכונים העלובים שלכם. כדי לזייף את הפרצוף. בטח, לזייף, כדי לעשות את המבחוך הבא. בטח. את הדרכון שלך. כולם רוצים את הדרכון שלי. בהחלט. אבל מה דעתכם על חוק ברזילאי? על שם עוז ברזילאי. על הכיס הקטן בג'ינס. לא זוכר איך הגענו למה שהגענו, אבל האם אתם בעד או נגד לשים באמת, לשים דברים בכיס הקטן של הג'ינס? סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102. חוץ מבעד או נגד, והשם שלכם, גם תנמקו למה בחרתם מה שבחרתם, ואז נחליט אם לתת לכם טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. ועכשיו, ברשת מחסני חשמל, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית, או אצלך. בוודאי. איזה כיף. נספיק לשמוע צלילון. ונעבור לפרסומות וחדשות, לא? כן, ובלי, בין. אפילו נשמע קצת סיפורים של המאזינים על מה שביקשנו להם קודם. כן, כן, אפילו את זה נספיק לעשות. שכחתי לגמרי מה קורה. שיעור מפוחית שלי עכשיו. Future. around. Tie it straight right out. Better think of your future. The Spacious, להקת המיוחדים. המיוחדים שלנו. כן, a message to you, רודי, רודי, אם אתה שומע. Future. Future. ביום הגווניה. ביום הפרסם. טוב, לפני שלא יהיה זמן. הנה, בוא נראה מה אותו מצב רוח. איזה מדהימה. לא משנה מה קורה, זה אותו מצב רוח. בחסות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, המציע תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים או חשבונאות, בהנחה של 10% בשכר הלימוד בשנה הראשונה. כוכבית 6188. בהנחה שתגיעו ללימודים. בהחלט כן. לא שאנחנו לא מרוצים את הגודל. לא, אבל אפשר, למה לא לנסות? תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ברמת גן. תודה רבה. 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה, ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. ברמת גן. נכון. כדי לזכות ביקשנו שתסמסו על דברים שלמדתם בחיים ולא מלמדים באוניברסיטה. היי בילוש. היי. היי. יפה כותבת לנו ככה, כשעבדתי בסוכנות תיירות, לימדו אותי איך למצוא מחירים זולים של טיסות, לא תמצאו את זה בשום מקום לימוד, אבל לא סיפרה איך. נכון, חוץ מהאפליקציות שהן מוצאות. אבל טיסות זולות. עוד אחד, יש לנו זמן שרון. כן. יואב כותב לנו, למדתי שאם אני לא מחזיר לאמא שלי קופסאות פלסטיק, היא אוהבת אותי פחות. כן, כן, כולנו. עובדות חיים שטוב לדעת. כולנו, כולנו. צריך להשמיד את כל הקופסאות האלה. או יפה. זה שקר שלא עובד. כן. או יואב. כן. יקחו מאיתנו ביום חמישי אייפד. אייפד. מכירים את המכשיר? אייפד. אייפד. זה כמו מחשב, רק עם המסך שלו. רק עם פד. כן. הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ועסקים מרוצים יותר, שנה שנייה ברציפות, על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים, ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. בגלל זה הכי אוהבים אותם. נשמע לי אש. נכון? כן. שכר בוגרים גבוה יותר, זה מגניב. אני חותם. אתה יודע מה זה אומר? מה? שהבוגרים שלהם מרוויחים יותר. שעובדים בתעשייה, בית, זה מרוויחים כסף. מרוויחים יותר כסף. אתה יודע שאני יודע, מה? לא, אני לא יודע עסקים, אבל את זה אני מבין. אבל כן, עברית, אבל עברית, כן. אגב, אני משפטים, למדתי אצל בבר. ברור, אני עדיין לומד. איך לא עשינו עוד סטיקר מניין העברית שלי מבבר? מניין העברית שלי מבבר. אני חוזר אחרי בבר. From the toilet, where's my English? במקור זה באמת מאמבטיה, נכון? כן, יש לך מאמבטיה, עם שיניים לבנות מדי. כן, רק... טוב, יפה ששמת לב לשיניים. כן. בבקשה. אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים. נכון, של אחרי החגים. בשעה הבאה כמובן שנרצה להעניק לאחד או אחת מכם פרסים, אבל יש מקום על הקו רק למאזין. מאזינה אחת. מאזינה אחת. אנא, אל תפריעו לה לעלות על הקו. בואו, ניתן לה את הפרס. כן. בואו ניתן לה את הפרס. שעה שנייה. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מזגתי לי, סליחה שאני מתנפל, מזגתי לי כוס מים, כוס פלסטיק. למה שקוראים כוס פלסטיק או כוס נייר, קוראים לזה גם כוס נייר בטעות. כוס שקופה. פלסטיק שקופה למים. למים. והיא לא מחזיקה מים, זאת אומרת אני מוזג, אני שותה את המים לתוך הפה, כן? כן. כוס מתקפלת תוך כדי שאני שותה, תראה. כן, אתה מטה את הכוס והמים מקופפים, מקמתים את הכוס. עכשיו, זאת אמורה להיות כוס חד פעמית, היא לא מצליחה אפילו לעבוד פעם אחת. היא פחות מחד פעמית, היא אפס פעמית. איפה? היא כוס אפס פעמית. זה דק, הכוס דקה, מה זה? מדהים. זה כמו לשתות מים מנייר. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, זה עדיף לשתות את זה מתוך בלון. כאילו אמרו, תחפשו בבקשה, אנחנו רוצים כאן למטבחון את הכוס הכי זולה ביקום. ואני רוצה שהיא תתפקד פחות מסקית ניילון לצורך שתייה. אני רוצה שאנשים ירגישו שהם שותים מבלון. כן. שזה לא יישאר במצב צבירה של כוס תוך כדי השתייה. אני חושב שאם היית מושיט יד למים ותופס מים, היית יכול להכניס לפה טיפה יותר. נכון. זה היה פחות מתקפל. נכון. יצא לי לראות בטלוויזיה כמובן, חיות מנסות לדוג דגים עם הידיים שלהם. וזה מדהים שגם חיות לא יודעות איך עושים את זה. לתפוס עם היד, כן, כי אתה רואה את הדג, להוציא דגים עם היד. יש כאלה שכן, הם מסוגלות, אבל נגיד מה שהראו שם, הקופים או מה שזה לא יהיה, הם בדיוק אוורים כמוני בכל מה שקשור בלהכניס יד למים ולקוות שהיד תגיע לאן שהתכוונת. קודם כל, הדג לא מחכה לך שתוציא אותו. בצדק. טוב שכך. יש לך מטרות הפוכות. נכון, מנוגדות קצת. מטרות מנוגדות. אני שמתי לב, לעומת זאת, שוב, עולם גידול הילדים. כן. שכשהילד שלך לומד להגיד משהו לא טוב, הוא למד את זה בגן. מישהו בגן, זאת אומרת, הוא שמע מישהו בגן. זה לא מהבית. זה לא מהבית. זה אנחנו לא מדברים כאן. זה לא בבית. כי היה לנו מקרה שאמרנו לנועם, אתה תעשה את הדבר הזה וזה, אתה תהיה בעונש. ואז הוא אמר, אם אתם תשימו אותי בעונש, אני אעשה כאן בלגן מאוד גדול. גדול, אני מאוד פרצי. ואז אתה אומר, ממי הוא שמע את זה בגן? מעניין ממי הוא שמע את זה בגן, כי בבית הוא לא שמע את זה. משפטים כאלה זה כמו קינים, הוא חטף את זה בגן, זה לא מהבית. הוא לא הגיע עם זה מהבית לגן. הוא לא שמע אף פעם, אף אחד מאיתנו, גם לא בשיחת טלפון, אני אעשה בלגן גדול מאוד. מאוד מאוד מאוד. אני אעשה פה בלגן גדול מאוד מאוד. אתה הלכת לאיבוד גדול מאוד מאוד. אתה תצריך פה עכשיו על הבריקאים מאוד מאוד כדי לי. אתה ירד זרחוביש, גם בשעה הזאת, בוא רק נגיד את זה. אם אתה רוצה, אני אגדיל אותך, ואם לא, אז לא. תגדיל אותי ב-20. למה לא? למה לא? למה לא לנסות? אז שיהיה, בדיוק, עד 6? צביל בעצם לדרך, אני ניתן עד 6, אופירה ב-6. נכון, אז עד אופירה. כן, אנחנו עד אופירה פה. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold. Castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you apart.

אבל אתה עכשיו בלי משקפי מגן, אחי. תודה. זה בילוש, תרשום את המספר של הדוקטור בכל מקרה שיהיה לי. 05. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתה לא מאמין מה היה פה עכשיו. אני לא יודע איפה אתה היית. אני ראיתי חושך, שמעתי מוזיקה קלאסית, ומישהו שם לי סמרטוט בפה. אני מקווה שזה סמרטוט. אתה התעלפת פה, איבדת לך באמת, מה, איבדת את ההכרה. ובזמן ששכבת פה באובדן הכרה מלא, עם קצף בפה, היה פה קטע. מה, פספסתי מערכון? של דוקטור פג'רנו. אוי, אוי, ראיתי סרטונים שלו כל החג. הדוקטור שמייצר לך פג'ר, כן? נו. חבל מאוד, חבל מאוד. אוקיי, איפה עכשיו, איפה נלך? אני רוצה, לא שואלנו הרבה, רצה. סיפרת היום על הקושי לחזור בבית לשיר קדאווה. לא, אמרתי שהבניו, בזרחור בניו, מעדיפים לשמוע את ככה זה אצלנו. ואתמול ניסיתי לשמוע להם את קדאווה, פחות הייתה התלהבות לי בבי להתנגד, נועם זרם. אבל כן, אז מה אתה נותן? לא, אני נשמע את זה יותר מאוחר. יופי. לפני זה רק תזכורת. נכתוב להם שיפתחו את הרדיו. שמישהו מכם, לא כולל דורית, יזכה השבוע באייפד. אייפד אמיתי. אייפד אמיתי. מתוצרת החברה שמייצרת את אייפד. אייפדים, כן. לא משהו כאילו. לא, אייפד. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את האייפד, מתנת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, זה לספר לנו על דברים שלומדים בחיים, מהחיים. כן. ולא באוניברסיטה, אי אפשר ללמוד את זה באוניברסיטה. בהחלט, כן. אנחנו מחפשים אבל דברים שלא כולם למדו מהחיים באופן טריוויאלי, אלא משהו שאתם ספציפית למדתם. נכון, שיש בו גם קצת עניין לציבור. למדו אותנו לפני שאנחנו נלמד לבד מהחיים. סמסו את הסיפור שלכם יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. ודה לך, שהסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, בוא תבין, הם מרוצים יותר. שנה שנייה ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, מרצים הכי מובילים, יש להם גם, ותוכניות בינלאומיות מגוונות עם שיתופי פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. למה לא לנסות? נכון. תרימו טלפון לאיזושהי אוניברסיטה. וכן, קדאווה. כן. בעברית אני מניח צריך לקרוא להם כן, קדאווה. יאללה, לידוי, שקד ואסטמה. בבקשה. בהמשך, דורית, עדיף שתהיה. כנראה דורית, כנראה. תהיה ליד המכשיר, אנחנו ננסה. כן, כנראה שדורית יתקשר. וואי, לידוי, אתה מה לא קשורים? אני זכרת בו. איתמית שאני חוזר לפה? זה הקדמה, כמובן, אינטרו. אינטרו. עכשיו השיר. צריך לנפח זמן. קדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, זזים עם אבס. מאקו, אדיסלה, בבקום, בביסלח, קדאווה, קדאווה, וזה לא נימס. רוקדים את הקדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, זזים עם אבס. בעמק, בבדי, כולם אבריבדי, קדאווה, קדאווה, וזה לא נימס. זוכר שישבנו בכיכר נינט, אוכלים אצל טטנקה, צ'אבטה בבגט. רכב רזנו מבית ספר בשעה שלישית, שמענו אילי בוטנר כל הבוקר בריבית. זוכר את הימים, הכל היה מפעם, לא היה לי רישיון והפקקים היו משעם. נתפשר רק אתמול, מילאתי את המנילה וקראתי את כל ג'ינג'י, הרצתי את גלילה. חוזר היום הביתה לשכונה. שקט ועוד ילדים היינו לוחצים על הפליי ורוקדים את הקדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, זזים עם אבס. מאקו, אדיסלה, בבקום, בביסלח, קדאווה, קדאווה, וזה לא נימס. רוקדים את הקדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, קדאווה, זזים עם אבס. בדפנה הדקל קופצים על הרגל, קדאווה, קדאווה, וזה לא נימס. אותי לאחור הייתי ילד פלא שהגיע מחצור הגלילית נגני חלילית צופט עצמי בפופיק ובודק שזה אני הילד שברח מהסיור האירוני הייתי אז צעיר לא היו לי אחיינים כל הלילה עם החבר'ה נשענים על קטנועים חוזר לבית הכנסת הישן אל הגבאי רודריגז הביישן שלמק יגר מתגנפים יוצאים אל הסנוקר מקלות מודדים פותחים את הבגז מגבירים ורוקדים את הקדאווה, קדאווה חוגנים את הקדאווה בקריית גת עושים סיבובים בכל בלום וואלה עוד לא היינו אבל כן עשינו ליד הבובים ברינת יר הקדנו קדאווה בעין גדי רימינו ינשוף מביזה הגיעו שמועות וקיבלנו דיווח על הכל צרוף קדאווה קדאווה קדאווה קדאווה קדאווה זזים עם הבס מהקו עדיס לבבקו בביסלח קדאווה קדאווה וזה לא נימא הגבאי רודריגז הביישן. זה ממש התרנגולים של היום. בהחלט כן. קדאווה, ערוץ הכיבוד, לידוי אספה ושקד פררה. עם טייכר וזרחוביץ' מאולפני טייכר וזרחוביץ'. אז ריצ'רד קליידרמן בדרכו לישראל. הזכור. אז זהו, בפרסומת אומרים האומן הזכור, הבלתי נשכח. הבלתי נשכח, נכון, סליחה, הבלתי נשכח. וזה נכון? כן. הוא עדיין בלתי נשכח. לא אומרים הוא וירטואוז, זהו, בלתי נשכח. עוד לא שכחנו ממנו. כן. והם צודקים. וזה בעצם ההישג שלו, שאתה עדיין זוכר מי זה ריצ'רד קליידרמן. אתה לא זוכר יצירות, ממש. חוץ מאחת, היי. תן לי רק להקיש בלד. הגעתי לרשת מרפאות השבעה. תן לי רק להגיש לחבר הסונטה הדנטלית בלד פור אלין. בלד פור מרפאות. מרפאות השיניים. כן, בבקשה. או מעליות. גם למעליות, נכון. נכון, וספיים למיניהם. נכון. אתה מתכוון ליצירה הזאת. ליצירה הזאת. שלום. הגעתם למוקד הטלפוני של עיריית גבעתיים. מיד נתפנה ונענה גם לכם. למחלקת תברואה הקישו 1, למים הקישו 3, למחלקת גינון וסטיילינג 4. חדש באתר של עיריית גבעתיים, אפשר להיכנס ולגלוש. שלום, הגעתם לאתר עיריית גבעתיים, האתר הטלפוני הראשון בישראל. כן, זה היה בגבעתיים, אני מספר. מעניין מה קורה כשריצ'רד קליידרמן מתקשר לאן שהוא, משמיעים לו את זה, איך הוא יכול להמשיך לנגן את זה? איך אפשר לשמוע את היצירה באולם ולא להתקשר לאן שהוא ולשלם משהו? הלו, תמתין! רגע, רגע. הלו, תמתין! אולי בתחילת הקטע הוא מבקש מהקהל להוציא טלפונים, כן, ולהתקשר לכל מיני מוקדים, ל-106, וכל מיני כאלה. ומתי שהוא להגיד להם, עכשיו תגיד להם להמתין, אני מתחיל לנגן. זה התנאיה מטורפת, איך אפשר לשבת לשמוע את זה בלי להקיש על משהו? הרי אף פעם לא שמעו את זה עד הסוף, זאת אומרת, אתה מתישהו מקיש ועובר לאן שרצית. זה פסקול חיינו, והנעימה הזאת בדיוק, חוץ מהמתנה לכל דבר ב-80s, כן. הייתה גם הפסקול של הבר מצווה שלי. זהו, זה פסקול של בריתות ובר מצווה. הפלייבק, על הפלייבק הזה הראו את החומוס כפול 5, מסתובב סביב הזרים, החומוס סביב האור של סבא שלי. וואו, אז למה שלא תיגש להופעה, למחורי הקלעים, אפשר לארגן את זה, כן. ותראה לו את הסרט הערוך, האמת שאני צריך לשמח לו. עם היצירה שלו. יש לו עמוד בפייסבוק לריצ'רד קליידרמן, נכון? להעלות לו את נהדר. נכון? נהדר. או ששם קוראים לזה פייסביך. צריך גם להעלות בריתות עם, שנערכו על רקע השיר, היצירה הזאת. היצירה הזאת, כן. הזאת. וזה, הוא כולה פסנתרן, נכון? תן לי להבין. זאת אומרת, היה, הבחירה בקריירה שלו הייתה או ללכת ולסגור ולמוד בכל העולם, או להישאר בתזמורת הפילהרמונית של וינה. כן. או במקרה הכי שחור, לנגן בקפולסקי. כן. קפולסקי וינה. כן. מה הוא? הוא אוסטרי? אני חושב שכן. כן? בילוש, תוכל לבדוק את זה? אם יש עליו ערך בוויקיפדיה, אם ויקיפדיה עדיין לא שכחו אותו? אולי, בילוש, תבדוק אופציה להריח אותו כאן אצלנו. כן, שהוא יבוא לארץ. נשמח להריח אותו כאן אצלנו באולפן ולעשות סידורים ולהתקשר לכל מיני מוקדים. לשלם עבורנו חשבון של משהו. טוב, הוא צרפתי. הוא צרפתי? לא יכול להיות. נגרן הוא מלחין צרפתי. הוא נולד, אבל איפה הוא גדל? זה מה שחשוב, איפה הוא חונך? מי חינך אותו לעשות את הדברים האלה? בוא נראה. הוא למד בקונסרבטואר של פריז. קונסרבטואר! כן? מי העביר אותו טסט? 76, נפיק תקליט. תקליטים צרפתיים, לא, הוא נשמע לי מאוד צרפתי. וואלה, אתה צרפתי, לא ידעתי, באמת שלא ידעתי. בכל מקרה, אנחנו נשמח לערך אותו כאן באולפן. בטח, בטח, הכינו כרטיסים. נכון, נכון. יאללה, קצת מוזיקה ממקום אחר לגמרי. שהיא לא ריצ'רד קליידרמן? לא, בהחלט כן, בהחלט כן. יאללה, תן. כשישמעו את זה. לאט לאט. פתאום לא שומעים, לא, לא זה. אמרנו בתחילת התוכנית, אנחנו חוזרים לכושר, אנחנו עדיין לא בסיים. ייקח לנו זמן. אנחנו כבדים וחלודים מהחגים, אנחנו לא מאופסים, לא רק אנחנו, גם הסביבה שלנו לא מאופסת. אנא, לא, אתם היום הייתם חדים בעבודה. אתם, כל הזמן חדים. וואו. לא נחדתם על הבוקר. כן. יאללה, לא, לא איחרתם אתם לעבודה גם, עזבו, די, נו, באמת, תאחר, מה קורה? אז זה לא יעבור, בסדר, אני אעשה את זה מפה, להסיק אותם? זה אמת. בואו תוציאו דפים ותציימו. יאללה, בוא נפתור. בילוש מבקש לפתור, ניתן לו לפתור, ואז נראה מה נעשה עם מוזיקה. נסתדר, אני יכול גם לשיר משהו אם צריך. איבדנו מחשב. הלאה, הלך מחשב? הלך מחשב. וכאלה, כפרה. מה, טוב, תודה. את שומעת מה קורה, אנחנו חלודים. מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, המציע תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים או חשבונאות, בהנחה של 10% בשכר הלימוד בשנה הראשונה. כוכבית 6188. צגילי לילי, צגילי לילי, צגילי לילי. היי בילוז, היי בילוז, רצינו רק להזכיר שביקשנו מכם קודם סיפורים על דברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד אותם באוניברסיטה. זה במסגרת המשחק שלנו עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, שמציע 10% הנחה לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600 לחכמים יענו. לא הייתי מתקבל. זה לנרשמים עכשיו, גם אני לא אגב, לתואר ראשון. היי בילוש. היי. היי. גם אני לא, אגב, טוב, שמואל, כאילו שתוק. יפה, אני שמח. מרגיע אותי, גם אני שמח לשמוע את זה. מתחת ל-600. יש לו שתינו. אני לא אספר עד כמה מתחת, אבל לא חשוב. שמואל קילשטוק כותב לנו, בצבא למדתי לשתות קפה שחור, שזה בסדר, ולישון באוטובוסים. זה חשוב מאוד. נכון, זה לישון, זה יכולת חשובה. להצליח לרדם באוטובוסים, עם התנועה של האוטובוס, עם התנודתיות, עם הבמפרים. בהחלט, כן. נכון. חשוב לדעת גם לקום בזמן. נכון. חשוב לדעת איפה להניח את המצח באוטובוס. כן, כן. כדי להימנע מלהתעורר עם בונקלח. או להידקר מידית של חלון. גם לא נעים. לא כיף, לא כיף. עוד אחד? כן. עוד אחד, בטח, בטח. יאללה. זה ברק שכותב, למדתי בדרך הקשה שאם מכסה האסלה סגור בשירותים ציבוריים, עדיף לעבור לתא אחר. מאשר להרים עם היד. או לראות מה זה מסתיר. מה יש שם? מה יש שם? אלה דברים שאתה לא יכול ללמוד בשום אוניברסיטה ברמת גן. נכון. אז אחד מהאנשים שסימנו את הסיפור שלהם היום יקחו מאיתנו עוד השבוע אייפד. אייפד? מישהו הכניס לבית אייפד? קרובים קרובים 2017. מי הביא לפה אייפד? רק רוצה להזכיר שתואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. אם אני לא טועה, גם לא הוצאתי 500. אם אני לא טועה. וואלה? זה היה או 500, לא, אין מצב. לא, 600 זה אמר, כמה זה המקסימום? 700, 800? 800. תשיב לי 70. לא, לא, לא, לא, לא. לא, יש לך מה התחלתי. אז לא הגעתי ל-600. אני הוצאתי, ואני לא מתבייש להגיד את זה, 570 פעמיים. זאת אומרת, הלכתי פעם אחת, הוצאתי 570, למדתי יותר טוב, ניגשתי עוד פעם, הוצאתי משהו באזור ה-570. כנראה מטה. זה מה שאני, תתמודדו עם זה. נשקלת פעמיים, זה הראה אותו משקל. אין מה לעשות, אין, זה מה שאני שווה. 570, בסדר? עם זה אני מתמודד. אין מה לעשות. כן, מה אני אעשה? בגלל זה אני לא רופא מנתח. אני יושב ומרמתם, זה מה שאני עושה, זה מנת משכל שלי, זה מה שהיא מאפשרת. אפרופו לשבת, ישבנו, אני וזוגתי שתחיה, ארוסתי. ארוסתך, אתה אדם מאורס. כן. תסתכל יפה. רואים שאתה מאורס. תסתכל יפה עליי. רואים עליך שאתה מאורס. נכון? יש לך איזה הבטחה לעתיד, איזה מדהים. כן. רואים אופק בעיניים שלי. רואים על אדם שהוא מאורס. נכון. כי רואים נשוי. נשוי רואים מיד. נשוי. נכון. נשוי מרדים. רווק גם רואים מיד. רווק רואים מיד. מאורס, גם רואים. אז מה, מה אתה וזוגותך שתחרר? הוא סתך? נכנסנו לתוך ג'קוזי. יו, פיאנסה. פיאנסה, כן. המפיאנסה, נכנסנו לתוך ג'קוזי. ג'קוזי. באחד מבתי המלון בארץ. לא זה שהיית. נפשנו בארץ. לא, לא, זה לא היה בית מלון. זה גם לא היה. סתך, זה צח ברטר וקורין דרדר. למשל, קורין דרדר, נכון. וואו, כן. נכנסנו לג'קוזי ציבורי, מה שנקרא. בהצלחה. אבל לא היה ריק, אחרת לא היינו נכנסים אליו. אתה מכיר אותי. כן. לא הייתי נכנס לאחד שכבר יושבים בו. כן, גם יושב. זה לא נעים. אם יושב בן אדם אחד, מילא. יושבים כמה? אחד ומעלה, שניים, לא. ישבנו שנינו, השתכשכנו. כמה אתה כבר יכול לשבת בג'קוזי? 10 דקות. 5 דקות גם. יאללה, בואו נמתח ל-10. כן. בדקה השלישית, הצטרף אלינו אדם נוסף, שאיננו מכירים. זר. והתיישב לשמאלי. מה שזה עשה בפועל, זה סגר לי את כל שדה הראייה. כי לי ולא היה ברור שאנחנו לא נסתכל אחד לשני בעיניי. זאת אומרת, כל מה ש-45 מעלות שמאלה, אני לא רואה. סגור. סגור לי, זה צמצם לי. יכול להגיע מחבל ולהתנפל עם סכין, אתה לא תראה אותו. יכול היה להיהרס כל חלק שמאל של הבית מלון. לא היית. להיהרס. לא הייתי מסתכל לשם. הוא סגר לי את שדה הראייה. כן, אתה לא רוצה לראות אותו. ונשאר 2 דקות. סגר לי את שדה הראייה לשתי דקות, וקם והלך. והלך, כן. לא יכולת לחכות עוד כמה דקות. הג'קוזי היה שלך לגמרי. תן שניצא, בן אדם. אכלת לי את שדה הראייה, אני יודע שאני אכלתי לך את שדה הראייה. אני נכנס לזוג מאורס לג'קוזי. אתה רואה שאנחנו מאורסים. אתה רואה שאנחנו פה מאורסים. לך תדע אם אני לא מתכוון עכשיו כאילו להתחתן איתה בג'קוזי הזה. אנחנו יושבים מאורסים פה, מה אתה נכנס? אתה מאורס? אתה מאורס אולי? לך לג'קוזי של הלא מאורסים. לנשואים, לרווקים, לגרושים. יש לכם מלא ג'קוזי של מאורסים. אוח! אנשים אין להם בושה. לא, בושה אין להם. איף. הנה השיר שרציתי לשדר קודם ממחשב אחד, ומצאתי במחשב אחר. לאט לאט. תודה רבה לך. בבקשה, הנה. יאללה, זה נחמד. עכשיו מתחילים, עכשיו חזרנו. יאללה, שיהיה נעים, אנחנו עד 6. דיוויד בואי. נא לעולם. הבה ונרקוד. הבה נפצח בריקוד. איך לא עשו מזה ריקוד עם עדיין? זה קלאסי לריקודי עם, לא? קלאסי, יכול להיות שעשו. נכון. אגב, עלתה סברה, שלח לי כאן מאזין שלנו, אופר, אני חושב. אופר, איפה אופר? איפה אופר? שהבחור שכנראה נכנס ממש לקטנה, נכנס לתת שתן ולצאת. מי? הבחור שנכנס לג'קוז, כנראה נכנס לתת שתן. אוי ואבוי, זה כל כך הגיוני. אם הוא היה ממש, אם הוא היה מתחת לשתי דקות... והוא היה מתחת לשתי דקות. יכול להיות שהוא סימן טריטוריה. הוא שמח על זה שאני לא אסתכל עליו. כן, כנראה סימן טריטוריה. הוא סימן את הג'קוזי. תבין שזה הג'קוזי שלו, ויצא. באותו בית מלון שגם את שמו לא אזכיר. כן, כן. מקמו אותנו איזה בית מלון שממותג כבית מלון רגוע ושקט. בלי ילדים? בלי ילדים. אתם עם הבלי ילדים שלכם. בלי ילדים, כן. לטיפולי ספא, מרגיעים, ומפונפנים. שמדברים בשקט גם כשסוגרים את החשבון, נכון? והולכים לכל מקום עם חלוק וקפקפים. כן לקחתם בברכם. אתם צפיתם בפורנו, אני יודע. זה מה שכתוב. נכון, זה כן. כן לקחתם ספרייט מהמיבה, אנחנו יודעים. אל תרים את הכל, בבקשה. אנחנו לא סתם רושמים לכם פירוט. רשום פה ספרייט, לקחתם ספרייט. אל תלך יחף בלובי, כי שומעים את האור מקיש על הרצפת עץ, זה מריש לנו פה. מה זה? עברת עם מטען בלובי? שמעתי את הטלפון שלך נטען. לא, אנחנו לא מוכנים לזה. 100%. אז במסדרון שלנו, בפתיחת המסדרון, ממש בפתח המסדרון של החדרים שלנו, יש בית כנסת. בחגים. חתנו לפניך וכאלה? דה, דה, דה. אז מה יש? אתם התל אביבים, אתם כל כך סורים נגד... דת. מה יש? מה? אז יש בית כנסת. מה יש? מה קרה? אז יש בית כנסת במול החדר. רק ש... לא, ואין לי שום בעיה. אנשים שרים את נשמתם החוצה, כן, לקדוש ברוך הוא. נהדר, נהדר, נהדר. אז איפה הבעיה? למה בשבע וחצי בבוקר? למה תוך כדי שאני ישן? כי אלוהים קם מוקדם. נכון. אתה יודע שהוא ישן הפוך מאיתנו. למה את הבית כנסת לא לוקחים למקום שבו... לא משנה ששרים חזק. למה בפתח המסדרון של אנשים שרוצים לישון? קודש הוא מעל חול. זה נכון. כן, אתה מבין? נכון. ותגיד תודה שהתפללו ושמרו עליכם שם במקום כן, הזה. בזכות כן. התפילה. מכיוון שכבר קמתי, נכנסתי לשירותים של בוקר. של בוקר. לשל בוקר. כן, ברוך בורא נקבים. נכון. ושם שמעו את הבית כנסת הכי טוב. לא יודע, משהו במערכת המיזוג. באקוסטיקה. זאת הייתה חוויה בחיי. כמעט ולא הצטערתי על זה, זה כמו היה להיכנס לכנסייה עם אסלה מוזהבת ומקהלת ילדים שרה לך. מיתוס קלף יוסטב אה, למיתור סנו מודוס ברחות בסמים מפורסמים ונורא קיוויתי שהם שומעים אותי כמו שאני שומע אותם. סתם חוויות מסוף שבוע בארץ. כמובן, כמובן, שהכל... בבדיחות הדעת, זה לא קרה באמת במקום אמיתי בארץ. זוהי תוכנית סאטירה, לא שמה שמענו עכשיו הוא סאטירה. הוא לא סאטירה, אבל זה מנקה אותנו משפטית. זה נותן תחושה של כאילו, זו תוכנית סאטירה. של אמרנו בלי להגיד. מה סאטירה בזה? שום דבר. היי! מה? אתה יודע למה התגעגעת? מה? אני אגיד לך למה להתגעגעת. מה? לשיר שמשלב בתוכו גם ארוחת צהריים, ערב או בוקר, איך שתבחר. מה זה שיר? זה אחד השירים הכי קולים שנעשו אי פעם, ever. עדיין לא הוכחת שאתה יודע על מה אתה מדבר. אני בא, בא, בא בקצב של העיר. וואו. ראשון והרמתי פה את העסק עכשיו בכל המדינה הרשת מתפרסת מחזיק בגביע ומוביל בתחום שם את המקסי במקסימום אני שומר על סטייל ושומר על תו וחוט שנה אחרי שנה אני לוקח חליפות בקצב של העיר אני זורם בלי הפסקה וכשאני רעב אז אני בא אני בא, בא, בא, בא לאג אדיר אני בא, בא, בא, קצב של העיר אני בא, בא, בא, בא לאג אדיר אני בא, בא, בא, קצב של העיר טייכר וזרחוביץ' אין לנו הרבה זמן, לא, אין לנו הרבה זמן בגלל זה, אנחנו ניגש טיק טק

לנסות. למה לא לנסות? לא שלא מספק אותי את הגודל, אבל תמיד יש מקום לשיפור. מה, נכון, נכון. צדק. אין פה מה, אין פה אפס. תזכרו את זה. תמיד יש מקום לשיפור. תמיד יש מקום לשיפור. גם אם אתם מרוצים את הגודל. כל אחד מרוצה את הגודל. אני יש לי בבית ספה, וואלה, אני לא מרוצה את הגודל. אה, אז כן. על אחת כמה וכמה. לא מרוצה את הגודל. תכניס אבל... את הספה לדוקטור בג'רנו. והוא יגדיל, הוא יעשה לו את הרייש. בעת. אני רוצה שפת רייש. לא, רייש הוא לא יודע לך. הוא יודע אתה כן רייש. מה הכוונה שאתה רוצה להיות ברייש, הספה? למה? למה ברייש? אחי. עוד פעם אתה? מה זה? רציתי לדעת אם התלמדת את האחי. לא, בסוף לא הלכתי אליו לקליניקה. אני אלך... למה נסע, אחי? אני אנסה, אני אנסה. מחר בשידור החוזר באחת וחצי. או ב-11 בלילה היום, שזה באמת אוי, נכון, נכון, ותקשיבו טוב, תקשיבו לזה, אתם לא תאמינו. מה? לא תאמינו. מה? נכון, יש את התוכנת פודקאסט של אייטיונס, של אפל, שהפננו אתכם אליה כדי לשמוע קטעים שלנו. נו, נו. בין השאר. כן. תסתכלו על המצדים, על המצדים של אייטיונס, של אפל. תראו מי תופס, מי אוחז במקומות הראשונים. אנחנו לאט לאט מרוצים את הגודל שלנו. בואו, בואו, מרוצים מאוד את הגודל שלנו באייטיונס. מאוד מאוד מאוד. זה הכל. בעד או נגד? הסקר היומי של טייחר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. ליל ליל ליל, וואו וואו וואו וואו, היי היי היי היי, אפקטיב אפקטיב. ביקשנו היום בעד או נגד לשים דברים בכיס הקטן של הג'ינס. זה חוק ברזילאי על שם עוז ברזילאי. ורגע לפני שנספר לכם מה אתם הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. אז ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם. מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך בילוז. כמה אחוזים בעד, כמה נגד, מי לוקח טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל? בילוש, 85% מהמאזינים נגד הכיס הקטן הזה, 15% בעד. הזוכה היא אווה מרשלץ, והנה מה שהיא כתבה. בעד, כי הכיס הזה הוא מקום המסתור של הפריט הקטן והחשוב, כמו נגיד אותו מטבע לעגלה, כמו הגיל שנפל, כמו טבעות לפני שנות להם ידיים וכולי. ואגב, דורון שפסר כתב לנו בפייסבוק שהכיס הקדמי נועד במקור לשעון הכיס עם השרשרת. זוכרים את השעון הזה של פעם? איפה ייכנס שם שעון כיס? אבל זה בבעיה פרוע, אני לא יודע מה הכיס קטן אז, אבל בסדר, נקבל את זה. ברוך הבא כיס קטן. ברוך הבא. למה לא לנסות? מה, אנחנו ננסה? תנסו להכניס את השעון לתוך הכיס הקטן. אפשר להגדיל את הכיס גם. נכון, אצל דוקטור בג'רנו. ב-20-30 סנטימטר. ואז זה כיס גדול. בוודאי, סיימנו להיום. וואו. השידור החוזר שלנו ב-11 בלילה. 11 בלילה, הלילה. מחר בין 4 ל-6. תוכנית חדשה, בלי חגים, בלי סיפורים, בלי טמטומים. שבוע מלא. רצוף. אתה יודע, אני רואה אנשים אחרי החגים נראים כמו עמוד ראשון במחברת חדשה. נכון, ככה בדיוק. כולם קורנים, שמחים, מאושרים. טייחר וזרחוביץ'.